حقوق العباد کی اہمیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. پھر وہ بیٹھے گا اور اس کی کچھ نیکیاں اس کے مظالم کے قصاص کے طور پر ایک مظلوم لے لے گا اور کچھ دوسرا مظلوم لے لے گا. پھر اگر اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کا قصاص ادا کرنے سے پہلے ختم ہو گئیں تو پھر اس کے مظلوموں کی خطائیں لے لی جائیں گی اور پھر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ترمذی. یہ کون بد نصیب ہوگا جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے تینوں اہم حقوق پورے کیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. خدا کے حقوق ادا کرتے رہنے کے باوجود وہ دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے حقوق تو ادا کیے ہوں گے مگر خدا کے بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے. اس کے انسانی بھائیوں کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ بے وجہ انہیں ظلم ستم کا نشانہ نہ بناتا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا. لہذا اس نے خدا کے جو حقوق ادا کیے تھے وہ اسے خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے کی سزا سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق بے انتہا عزیز ہے. لہذا اس نے خدا کے جو حقوق تھے وہ ادا کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے. قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی، اچانک قیدیوں میں اسے ایک بچہ مل گیا. اس نے فوراً اس بچے کو پیٹ سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم جہاں تک اس کا بس چلے گا وہ اسے آگ میں نہیں پھینکے گی. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے خدا اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. مسلم. ایسا شفیق خالق یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ انسان اس کے حقوق تو ادا کرے مگر اس کے بندوں کو لاپرواہی، ظلم ستم اور بے انصافی کا نشانہ بنائے رکھے. چنانچہ جو نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا خدا کے بندوں کو مظالم کا نشانہ بناتا رہا ہوگا اسے اسی قابل سمجھا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے ظلم ستم کے فدیے کے طور پر اس کے مظلوموں میں بانٹ دی جائیں، اور اگر اس کی نیکیاں کم اور اس کے ظلم زیادہ ہوں تو پھر اس کے مظلوموں کے کیے ہوئے گناہ ان سے لے کر اس ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حقوق العباد کی اہمیت کو نہایت خوبصورتی سے واضح کیے دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں خدا کا نائب بن کر آیا تھا اپنا فریضہ نیابت اس وقت تک کما حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ انسانوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا عمدگی سے قائم رہنا منحصر ہے اس بات پر کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے. حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک ضروری بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو حقوق تو بہت سے لوگوں کے ادا کرنے ہوتے ہیں، مگر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان سب حقوق کو یکساں طور پر سر انجام دے سکے. اس لیے اسلام نے حقوق کے معاملے میں ترتیب کو واضح کر دیا ہے، اور ترتیب کا اصول یہ ہے کہ جو شخص آپ سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ پہلے اس کا حق ادا کریں. مثلا ایک شخص کی ماں بھی بیمار ہے اور ہمسایہ بھی اور ہموطن بھی، اب اس انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں کی تیمارداری کرے. ماں کا اس سے جو تعلق ہے وہ ہمسائے اور ہم وطن کے تعلق سے زیادہ قریبی ہے. ماں کی تیمارداری کر کے اگر وہ ایک اور شخص کی تیمارداری بھی کر سکتا ہے تو پھر ہمسائے کو ہم وطن پر ترجیح دے، کیونکہ ہمسائے سے اس کا تعلق ایک عام ہم وطن کے تعلق سے زیادہ قریبی ہے. ہاں اگر وہ تینوں کی تیمارداری کر سکتا ہے تو پھر ضرور تینوں ہی کی کرے، ورنہ جس کا تعلق زیادہ قریبی ہو اس کو ترجیح دے. اب اگر کسی شخص نے اپنی بیمار ماں کو نظر انداز کر کے جا کر ہمسائے کی تیمارداری شروع کر دی تو اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کیونکہ اس پر اولین حق اس کی ماں کا تھا، ہمسائے کا نہیں تھا. ماں کی تیمارداری کر کے پھر ہمسائے کی بھی کرنا تو بہت ثواب کا باعث ہے، مگر زیادہ حق رکھنے والے کو چھوڑ کر کم حق رکھنے والے کی طرف متوجہ رہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان پانچ فرض نمازیں تو ادا کرے نہیں اور کمال ذوق و شوق سے تہجد پڑھنا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ اسے کوئی شخص بھی نمازی نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ کی اس حکیمانہ اصول نے کہ جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حقوق پہلے ادا کیے جائیں، انسانی حقوق کی ادائیگی میں بڑی سہولت پیدا کر دی ہے، کیونکہ ہر انسان جب اپنے قریبی ماحول کے حقوق کی نگہداشت کرنے میں کوشاں رہے گا تو پھر پورے معاشرے میں ہر جگہ خود بخود ہی حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہے کہ قریبی تعلق رکھنے والوں کے حقوق ادا کرنا زیادہ آسانی اور سہولت کی بات ہے بنسبت ایک دور کا تعلق رکھنے والوں کے حقوق ادا کیے جائیں. لہذا نسبتاً آسان کام پہلے کیا جائے اور پھر ممکن ہو تو مشکل کام بھی کیا جائے. آئندہ صفحات میں بھی مختلف گروہوں اور طبقات کے حقوق بیان کرتے ہوئے بھی اسی اصول کو پیش نظر رکھا گیا ہے. پہلے ان حقوق کو بیان کیا گیا ہے جو ایک کنبے کے مختلف افراد کو ایک دوسرے کی سلسلے میں حاصل ہوتے ہیں، پھر معاشرے کے مختلف طبقات کے باہمی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی انسان کا محض مسلمان ہونا ہی اسے اس بات کا حقدار بنا دیتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے وہ حقوق ادا کریں جو شریعت نے اسے عطا کیے ہیں. ایک کنبے میں رہنے والے مختلف افراد کے باہمی حقوق بیان کرنے سے پہلے یہ مفید معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نگاہ واضح کر دیا جائے، کیونکہ کنبے کی بنیاد نکاح پر قائم ہوتی ہے.